हर साजन की एक गोरी है, चंदा के साथ चकोरी है। आ मेरे पास खड़ी हो जा, क्या खूब हमारी जोड़ी है। सकती नहीं एक शम्मा दो परवानों।